7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt dat het RIVM een alarmerende memo over corona niet met zijn ministerie heeft gedeeld. In een risicoanalyse werd begin 2020 bekeken of de Nederlandse zorg het coronavirus aankon. Deskundigen van het RIVM concludeerden toen al dat er een groot tekort aan ziekenhuisbedden zou ontstaan. Het virus was toen nog niet in Nederland vastgesteld. De informatie is volgens het RIVM mondeling aan het ministerie gemeld. Maar minister Kuipers zegt nu dat de inhoud van de memo, voor zover tot nu toe bekend, niet met het ministerie van VWS is besproken. Een man van 22 is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het bekladden van LHBTI-belangenvereniging COC in Rotterdam. Een andere verdachte, een man van 25, is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vorig jaar september werden op het gebouw anti-homoleuzen gespoten. De 22-jarige man bekende dat hij het pand heeft beklad, maar er was volgens hem geen sprake van homohaat. De rechter legde de Rotterdammer behalve een taakstraf ook een schadevergoeding op. Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis in Vught gaat tijdelijk dicht, in elk geval tot eind van dit jaar. Dit is besloten vanwege een verhoogd risico op vluchtpogingen. Ook zouden criminelen met drones luchtfoto's kunnen maken om de omgeving te verkennen. Verder wil het ministerie van Justitie voorkomen dat er smokkelwaar boven de gevangenis wordt afgeworpen. Artis is slachtoffer geworden van hackers. Alle ICT-systemen van de dierentuin in Amsterdam liggen plat. De daders eisen 1 miljoen euro. Een woordvoerder van Artis zegt tegen Stadsomroep AT5 dat er direct maatregelen zijn genomen om de digitale aanval stil te leggen. Het is nog niet duidelijk of de daders persoonsgegevens en e-mailverkeer hebben kunnen bemachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later wat meer bewolking. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 30 kilometer file in het land demonstreren de boeren nog op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Ochten. Vanaf Tiel kom je in 4 kilometer file, maar wel met 40 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort bij knooppunt Vaanplein. 3 kilometer file met een kwartier oponthoud daar. Boeren zitten in de berm langs de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Klaverpolder trekt dat bekijks in de vorm van 9 kilometer file daardoor. Met ongeveer een kwartier vertraging. En ook demonstreren de boeren nog op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ster. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. 1000 jaar cultuurgeschiedenis en natuurlandschappen van wereldniveau. En je hoeft er niet de hele wereld voor over te vliegen. Sachsen en hoofdstad Dresden. Zoveel reisbelevenissen dichtbij. Geniet van kastelen, wandelingen en prachtige stadjes. Kijk op sachsen.info en win een vakantieweek. Sachsen, werelds. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Een hoortoestel dat zich automatisch aanpast in elke omgeving? De Ampli Energy P is gekozen product van het jaar en exclusief verkrijgbaar bij Beter Horen. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wauwmomenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Wegens succes verlengd, Alfons Mucha in Kunstmuseum Den Haag. Zijn sierlijke lijnen en weelderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Te zien tot en met 4 september. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Boek nu een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699, inclusief vol pension. Ontdek meer op hollandamerika.com of via je cruise specialist. NPO Radio 1. NTR. Hij wist niet wat hij zonder sigaretten of wat hij zonder schaken moest beginnen. Hij schaakte om de zinnen te verzetten en rookte om de zetten te verzinnen. Onze gast is cabaretier en liedjeschrijver in rusten en neem dat letterlijk. Hij stopte met optreden omdat hij niks meer te vertellen had en is langzaam gaan leven. Hier is Kees Thorn. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Even terug in de tijd, Kees. Toen er nog sprake was van een kleine Kees. Jouw moeder trad op in een documentaire. Ook van André van der Hout trouwens. Die ook nu de film Uur van de Wolf heeft gemaakt over jouw langzame bestaan. En jouw moeder vertelt in die andere film een anekdote. Namelijk, ze ging naar de kerk. En de twee broertjes mochten thuis blijven. Die wilden niet meer mee. En toen kwam ze terug uit de kerk. En toen vond ze ze onderaan de trap in hun slaapzakken. En er was er één bewusteloos. En dat was tijdens het WK bobsleeën. Ja. Wat herinner jij je hiervan? Dat zal wel gebeurd zijn. Ja, we deden wel rare dingen als de kat van huis was, zeg maar. Tony, jouw jonge broertje en jij. En Martin heet die andere. En hij was het die bewusteloos raakte. Wie? Martin? Martin, ja. Als ik het me goed herinner. Maar het kan ook zijn dat ik me alleen het verhaal van mijn moeder herinner. Weet je? Zo werkt dat. Ik vertrouw mijn geheugen voor geen cent. Maar die van je moeder des te meer. Maar ook helemaal niet. Die verzond er ook van alles bij. Maar, is dat zo? Ja, zoiets moet wel gebeurd zijn, ja. Maar ik zou niet weten. Moet in Maassluis geweest zijn. Daar ben je opgegroeid, getogen. De eerste 6 jaar in Oostburg. Mm-hmm. Toen op een flat, er was geen trap. Dus het zal. Nee, het was Maassluis, ja. Hm. Dat was wel een trap. En inderdaad, we kropen in slaapzakken. En dan deed je alsof jullie meededen aan een WK bobsleeën. En toen was er één bewusteloos. Ja. Je noemt je zesde. Dat was geloof ik het moment waarop je ouders scheiden en jij dus ging verhuizen naar... Ja, ik ging maar mee, hè. Met je moeder? Nou, goed, we hadden natuurlijk helemaal geen keus. Mijn moeder vertrok met de kinderen om die bij haar man vandaan te krijgen. Met die drie jongetjes? Ja. Wat herinner je? En een meid nog. Is nog een zus. Een meid. Wat herinner je van die kleine Kees in Maassluis? Dus tot je zesde. Wat voor herinneringen heb je daaraan? Maassluis. Vanaf mijn zesde. Tot mijn zesde was het Oostburg. Oh ja. Daarna werd het Maassluis. Mijn twintigste of zo Maassluis. Zoals iedere jongen, verward en zoekend. Piekerig, een tobber. Eigenlijk nog precies hetzelfde als ik nu, als nu ja. ben. Maar misschien met wat meer hoop. En er was toen al sprake van tekenen, piano spelen. Ja, meteen al, ja. Nou, het begon met het geklieder met waterverf en zo. Dat vond ik al heel jong leuk. Maar dat zullen meer kinderen. Mm-hmm. Hè, dat zie je bij meer kinderen. Het was meer de ambitie van mijn moeder om iets met muziek te doen dan van mij. Zij kocht, nou, toen ik 10 was, wat eigenlijk al aan de late kant is, een piano. Terwijl er eigenlijk geen geld voor was. En deed mij op pianoles bij een tante. Maar ik bleek het goed te kunnen. En ik was bijna pianist geworden, joh. Ja, dat heeft niet veel gescheeld, toch? 2 jaar conservatorium heb je gedaan? Ja, ja. En natuurlijk daarna jarenlang op het podium prachtig piano gespeeld. Als cabaretier ook. Dat was ook weer per ongeluk. Na dat poosje conservatorium, wat ophield omdat ik een pink brak eigenlijk. Oh, dat wist ik helemaal niet. Goddank. Had je pink gebroken terwijl je op het conservatorium zat? Ja. En toen... ik was blij toe, want het was niks voor mij. Zoals ik al zei, het was de droom van mijn moeder en niet die van mij eigenlijk. Kijk, het leek me wel leuk om als concertpianist tussen een symfonieorkest te zitten. Het leek me ook wel leuk om astronaut te worden, weet je. Zoiets was het. Mm-hmm. Maar ik was wel opgelucht. En even een tussendoortje marketing, want dat moest ook van mijn moeder. Ik was nog heel gezeggelijk. En toen dacht ik, ja, verrek, ik ga doen wat ik leuk vind. Toen ben ik naar de kunstacademie gegaan. Daar kwam ik een meisje tegen dat muziektheater wilde maken. Gerry Hondius was dat, geloof ik. Dat. Ja. En dat werd een cabaretduo. En daar, in die molen ben ik dus 20 jaar blijven hangen. Terechtgekomen en het ene succes naar het andere. Niks maar aan te doen. Je wilde dus aan Frank ook vooral je moeder gelukkig maken, begrijp ik. Ja. Ik wil iedereen gelukkig maken. Niet alleen je moeder. Ook jou, Jelly. Ja, natuurlijk. Nou, doe je best maar. Goed, de tegel ligt daar. Ik ben benieuwd hoe gelukkig je mij daar mee gaat maken, Kees. Ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En ook op dit moment te zien zijn op nporadio1.nl. Kees Toorn is een van de beste, misschien wel de beste kleinkunstenaar sinds de oorlog. Nou en of. Zegt Erik van Muiswinkel. Volgens Erik van Muiswinkel ben jij de beste kleinkunstenaar van na de oorlog. Nou, jury's hebben je in elk geval beloond. Hij zal iets van me willen, Erik. Ja, dat denk ik ook. Dat weet ik eigenlijk wel. Ga ik straks aan je voorleggen. Je bent beloond in die 20 jaar met belangrijke prijzen. Het Leids Cabaret Festival, de Pulivinario, Annie M. G. Schmid. 21 jaar lang heb je het volgehouden. 9 soloprogramma's. En toen nam je 10 jaar geleden afscheid in de uitverkochte Oude Luxor, Rotterdam, met het programma Loze Kreten. En je wilde tijd voor de natuur, wetenschap en de liefde. Voor José wel te verstaan. En nu na 10 jaar sta je weer even volop in de belangstelling, Kees. Want morgen is het Uur van de Wolf te zien, geheel aan jou gewijd. Film van André van der Hout. En ik vroeg je net, hoe vind je het om dan nu opeens weer hier in een studio te zijn en te weten dat morgen heel veel mensen naar het Uur van de Wolf gaan kijken? Dat is verwarrend. Het doet me terugdenken aan, wat zal het zijn geweest, 96 of zo. Werd ik geïnterviewd door Martin Simek op televisie. En ik was voor de uitzending paniekerig gewoon. Ik denk, oh, jezus, dadelijk ben ik op televisie. En toen ben ik gevlucht naar Nijmegen. Alsof ze daar geen televisie hadden. Dat zat ik... Oh, het was al opgenomen? Ja, dacht je, ik ga... Maar voor de uitzending dacht ik, ik kan dadelijk niet meer over straat natuurlijk. Want ik word natuurlijk door iedereen herkend van de buis. En in plaats van het land uit te vluchten, dacht ik dat Nijmegen ver genoeg was. Ook daar keken ze naar Martin Schimek. Ja, inderdaad. Want ik werd toch wel... Het viel allemaal wel mee en het duurde maar een week of 2. Toen was iedereen maar weer vergeten. Maar dus iets van... ja, ik weet niet. Er zijn nu al mensen die de film gezien hebben... en me heel mooie berichten sturen. Ja? Ja. Ja, dit is toch wel... Hij wordt goed, ja. Ja, kijk, als je er moer aan vindt... dan stuur je maar geen bericht natuurlijk van... nou, dat was knudden. Dat doen mensen niet. Maar... ja, het is een, hoe het was is een beetje raar. Je bent een beetje... Ik ben het een beetje ontwend. Hmm. De aandacht en... belangstelling krijgen. Want ik voer al 10 jaar een moer uit. Ik heb iets anders gezien in de film, maar daar gaan we het zo over hebben. Jij zat dus, vorige week was het geloof ik, hè, toen die in première ging... onderuitgezakt in een stoel naar die film te kijken... En dat is toch een andere sensatie, lijkt me... dan wanneer een cabaretprogramma jouw eigen programma in première gaat... en je zelf op het podium staat. Ja, je moet jezelf aanschouwen. Wat was dat voor sensatie? Nou, het voelde niet alsof ik naar mezelf keek. Ik keek naar een film van André van der Hout. Ja, maar dat maakt je me niet wijs. Want jij zag jezelf natuurlijk in jouw omgeving. Ja, maar... Met José. Je hebt schilders die stillevens maken van fruitschalen. En ik was de fruitschaal. Zo voelde het een beetje. Nou, ik was niet zo bezig. En dat heb ik altijd al gehad. Het is zo raar om jezelf te zien op een scherm. Het is niet of je jezelf ziet. Je bent het niet. Het is een registratie. Dus daar had ik niet zo'n moeite. Ik zat meer met mijn concentratie. Ik was meer aan het luisteren naar het publiek om me heen. En ik was heel blij dat er af en toe gelachen werd. Ze was vooral bezig met hoe het publiek reageerde op dat personage in die film, die fruitschaal. Ja, op het verhaal van André van der Hout. Eigenlijk. En niet zozeer het mijne. Ik ben niet zo geïnteresseerd in mezelf. Terwijl het toch wel jouw verhaal is. Of zie je dat niet zo? Nou, het is een facet. Of een paar facetten. Je kunt in een uur natuurlijk niet iemands levensgeschiedenis uit de doeken doen. Je kunt er iets uitlichten. En daarin heeft André zijn keuzes gemaakt. Wat heeft hij eruit gelicht naar jouw idee? Nou, hij heeft heel veel weggelaten. Heel verstandig. Oh ja, waren de zaken waarvan je dacht mooi dat hij dat heeft weggelaten? Ja, we hebben nu ook maar een uur, hè? Mm-hmm. Goed ontwijkend antwoord. Nou, er zijn ideeën langs geweest om veel meer mensen bij die film te betrekken. Dus ook bijvoorbeeld Erik van Meijspring, collega's te ondervragen. Mm-hmm. Of andere vrienden. En hij wilde er een heel stuk fictie in... Nou, ik ken natuurlijk ook mensen. Mm-hmm. En hij wilde ook nog iets van de theaterwereld erin. Maar dat wilde ik echt niet meer. Dus we hebben wel afgesproken meteen aan het begin dat hij de baas was. Het was zijn film. Mm-hmm. Ik zou me niet mee bemoeien. Maar ik heb hem toch af en toe tegengehouden als hij met ideeën aankwam. Ik heb me wel verzet tegen... bijvoorbeeld een repetitie in het theater doen. Want daar had ik het echt mee gehad. Ja. En waar hij nu voor heeft gekozen zijn archiefbeelden... van voorstellingen van jou. Ja. Maar wat we vooral zien is het langzame leven van Kees Toorn. Dus we zien Kees Toorn die scrabbelt met José. We zien Kees Toorn die niet onverdienstelijk tekent. Naar de vogels kijkt... Veel in en om het huis. Is dat een realistische weergave van hoe jouw leven er de afgelopen 10 jaar uitzag? Nou, veel meer gebeurt er niet, nee. En dat was ook zo'n beetje de bedoeling. Jouw bedoeling? Ik vind dat ik het zelfs nog best druk heb. Dat stoppen is niet goed gelukt. Ik wou gewoon met rust gelaten worden. En dat is niet gelukt. Waar ben je dan zo druk mee? Nou ja, er blijven toch mensen aan je trekken. Die een tekstje van je willen of willen dat je iets komt presenteren of meedoet aan een hommage. Of cartoontjes levert. Allemaal leuk. Maar en hoe reageer je daar dan op? Ja, dat doe ik allemaal. Allemaal? Ja, veel ervan doe ik wel, ja. Ik heb nog steeds niet geleerd om nee te zeggen. Ja, dan zit ik weer hier. maar bijvoorbeeld Erik van Muiswinkel is bezig met een nieuw programma en heeft jou al laten weten, ik wil gewoon heel graag een paar liedjes van Kees Thorn daarin hebben. Ja. En daar zeg je dan dus gewoon ja op, terwijl je dat eigenlijk niet meer wil? Of zit je nou te smieren? Nee, dat vind ik wel leuk. Schrijven vind ik wel leuk. Dat wil je echt wel blijven doen? Ik weet niet hoe dat uit gaat pakken, want ik ben geen tekstschrijver. Jij bent geen tekstschrijver? Nee, ik ben een schrijver die in plaats van romans steeds liedjes maakt. Want die is een eerder af. Deze kunnen we er zo uitlichten. Hè? Ik ben een romanschrijver die liedjes schrijft, want die zijn eerder af. Mijn liedjes zie je eerder dat het af is. En een sonnet, dat weet je, is 14 regels. En bij een roman weet je het nooit. Tenminste, weet ik veel. Ik ben nog nooit begonnen. Ja, ik ben wel eens begonnen aan een roman. Ik kwam niet verder dan 5 pagina's. En ik dacht, dit wordt. dus liedjes. Maar voor andere schrijven, dat is een vak apart. Jan Boerstoel. En Ivo de Wijs. Grootmeester. Dat zijn de mensen. En, maar goed, jij bent ook een grootmeester als het gaat om het schrijven van liedjes. Maar in opdracht vind je lastig. Ja, en dat mislukt ook vaak. En ik heb dat ook nog geprobeerd nadat ik gestopt was voor Klokhuis. Nou, dat werd toch ook geen succes. Waarom werd dat geen succes? Nou, het werd eigenlijk verpest door de muzikanten die het uitvoerden. Ja, die schrapten een couplet om hun eigen refreintje erin te lassen. Dat soort dingen. En toen heb jij je teruggetrokken. Ik ben opeens een hele boze blik. Ja, na 4 nummers ben ik gestopt. Ik dacht, dit heeft geen zin. Dat kan je niet maken, zomaar een couplet eruit. Nee, dit levert niks op. Ja, troep. Maar ik heb geen zin om nog meer troep op de wereld te pleuren dan er al is. Ja. Zullen we even één mooi liedje laten horen? Oh, van wie? Van Kees Thorn. Ken je die? Het is hier wel leuk. Het is hier wel leuk, maar ik ga er vandoor. Ik neem een treintje eerder, want ze werken aan het spoor. Het is hier wel leuk, maar ik ga er vandoor. Want ook al ben ik nog zo'n klesmajoor, er staat in mijn contract dat ik na 2 keer 3 kwartier mag stoppen met die flauwekul en ik heb zin in bier. En jullie hebben vast de buik er ook al lang van vol. Thuis moet ik trouwens nog een ommetje maken met mijn mol. Ik moet er vandoor, ook al is het hier leuk. Maar buiten ligt nog, als het goed is, mijn sigarenpeuk. Ik sla wat regels over, maar er mis je weinig aan. Had ik het voor het zeggen, zou ik alles overslaan. De meeste grapjes van vanavond kende ik al wel. En ik verveel me sowieso al snel. Het is hier wel leuk, maar ik ga er vandoor. En moeten mensen morgenochtend ook weer naar kantoor. Het is hier wel leuk, maar ik ga er vandoor. Je kunt heel lekker eten in een restaurant in Goor. Het is hier wel leuk, maar ik ga er vandoor. Ik had het niet verwacht toen ik mezelf vanmorgen schoor. Het is hier wel leuk, maar ik ga er vandoor. Misschien dat ik met dit soort deuntjes toch een hitje scoor. Het is hier wel leuk, maar ik ga er vandoor. Ik zit te snakken naar een glas. Een pomoor. Dit was de avond van mijn leven, ik vond het een feest. Maar op een zeker ogenblik is het wel mooi geweest. Een heerlijker publiek dan er vanavond bij me zat. Heb ik in heel mijn lange carrière nooit gehad. Nou, dit was toch min of meer je afscheid, Kees? Ja, ik kom. Ik herinner me. Nog even goed naar het applaus luisteren. Het laatste programma? Ja, volgens mij wel. Dit komt er uit Loze Kreten. Ja, komt uit Loze Kreten. Ja, dat was het laatste, ja. Dat herinner je niet meer. Nee, dat is fantastisch om zo makkelijk te vergeten. Meen je dat? Maar dat is altijd wel zo geweest. Weet je, als je een nieuw programma gaat maken, moet je niet meer bezig zijn met het vorige. En je moet ook vergeten zijn hoe zwaar dat was. Ja, want anders zou je het nooit meer doen. Dus als net je... als met bevallen. Ja, ja. Ja, je zou er niet aan beginnen als je al die pijn nog, nog had. nee, dus ik weet vaak niet waar iets vandaan komt. Of, ik kan ook lachen om mijn eigen dingetjes. Ik hoorde je net lachen, ja. Ja, ik denk, oh, dat was er ook nog. Maar als je dit dan hoort, hè, is het dan ook niet even een moment van... oh ja, lekker, en dat publiek dat lacht, het applaus. Of ik dat, ja. Nee, dat mis ik niet. Nee? Het enige wat ik een beetje mis... is het gezelschap van mijn technicus. Oh ja. Met Paul had ik heel veel lol. En gewoon onderweg ook en in hotels en daarbuiten. Wij konden het goed vinden samen. En voor de rest niet. Ik mis niet die aandacht en het applaus en het gejoel en de gekte om me heen. Dat ben je trouwens ook. Je hebt ook altijd wel maat weten te houden wat dat betreft. Nou ja, ik bedoel, je wilde niet een al te bekende Nederlander worden. Nee, inderdaad. Ik heb daar de rem op gezet. Ja. Waarom eigenlijk? Omdat ik niet beroemd zou worden. Ik was bang beroemd te worden. Dat risico liep je. Wat voor angst is dat dan? Ja, dat is ook een lang verhaal eigenlijk. En dat wordt ook een beetje zelfpsychologie. Maar ik was... Nou ja, ik zag wat roem doet met mensen. En ik wilde niet dat mij dat overkwam. Ik wilde gewoon ook gewoon anoniem over straat kunnen. Mm-hmm. Want wat zag je dan bij die mensen die heel beroemd werden? Nou, dat ze heel erg egocentrisch werden. En naast de schoenen gingen lopen. Of zich raar gingen gedragen. En niet zo... Niet per se gelukkiger werden. Ja, ja. En voor mij was dat cabaret eigenlijk... Het moest een lolletje blijven. Ik moest niet in Carré terechtkomen. Ik vond de kleine komedie eigenlijk al op het randje. Ik vond het heerlijk, hoor. Ik heb toch in Carré gestaan. Ja. En dat vond ik ook geweldig. Maar ik wilde niet echt... roem, rijkdom en al die ellende. Rijkdom, al die ellende? Ja, ook een beetje omdat ik vond dat ik dat niet verdiende. Ja, kijk, nou komen we ergens. Ja, daarom zei ik altijd... Het zou een lang verhaal kunnen worden. Maar dat heeft met mijn opvoeding te maken... met dat Calvinistische van vroeger, het kerks en het... Terwijl, ik zag jouw moeder in die film, een andere film van André van der Hout... Ja, de broer van Kees, Tony, dat is jouw broertje. En die film heet De Broer van Kees, is al veel ouder, 2011 geloof ik. En dan zie ik toch niet een heel streng gelovige vrouw... die van, waar je van alles van moet en toch? Nee, ze was heel gezellig. Iedereen vond haar leuk ook. Nee, inderdaad, kwam ze niet over als een gereformeerde dame. Maar het zat wel in de informatie. Wij zijn toch bijbels geprogrammeerd. En wat dat inhoudt? Dat deed ook de kerk en dat deed ook de rest van de familie. En kom daar maar eens vanaf. Maar als jij heel bijbels geprogrammeerd zou zijn... Ja, kerks, zeg maar, kerks, gereformeerd. Dat betekent ook dat je je talenten toch heel erg moet uitbuiten. Ja. En dat je niet moet stoppen met iets waar je aan begonnen bent, Kees Toorn. Nou, die talenten die slaan op het eerbiedigen van de Heer. Hè? Dus je moet je... Jij bent bijbelvaster dan ik. Ja, je moet. Oh, al lang niet meer. Dat is laatst weer gebleken. Dat was ook wel lachen. Het is niet de bedoeling dat je jezelf verheft. Hè? Er is maar één verhevene. En jij dient te buigen. Nou, daar heb jij goed naar geluisterd. Je dient te buigen. We praten zo verder. Het is 19:30. Robert Baltus leest het nieuws. NPO Radio 1. De meeste gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn ouders met een migratieachtergrond, zo'n 70%. De meeste van hen zijn mensen met een Surinaamse of een Caribische achtergrond. Dat heeft het CBS laten weten. 20% van de toeslagenouders zaten in de bijstand. 60% van hen hadden werk of een eigen bedrijf. Een Kamermeerderheid steunt, zoals verwacht, het stikstofbeleid van het kabinet. Moties van de oppositie om het beleid af te keuren of ingrijpend aan te passen kregen geen meerderheid. Op tal van plaatsen is vandaag opnieuw door boeren geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. Onder meer in Den Haag, toen de Kamer stemde. Ook trokken boeren naar provinciehuizen en waren er acties op snelwegen. Een man van 22 is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur... voor het bekladden van LHBTI-belangenorganisatie COC in Rotterdam. Hij moet ook een schadevergoeding betalen. Vorig jaar september werd op het gebouw anti-homo-leuzen gespoten. Een andere verdachte, een man van 25, is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. ANWB Verkeersinformatie met nog 30 kilometer file in het land. Al die files worden veroorzaakt door boerenprotest. Op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tiel en Ochten 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. A28, daar in beide richtingen vertraging op het traject Amersfoort-Zwolle. In beide richtingen bij Amersfoort-Vathorst 1 kilometer of 4 met 20 minuten oponthoud. En er staan strobalen in de fik op de A50 of langs de A50. Vanuit Arnhem naar Apeldoorn is de weg dicht bij Apeldoorn. Nu 2 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging daar. Kunststof. Kees Toorn is vandaag te gast en we spreken over Uur van de Wolf, die morgen te zien is. Met in de hoofdrol Kees Toorn. 1 uit 1000, zo heet de film. Het langzame leven van Kees Toorn. Gemaakt door André van der Hout. Heb jij jezelf in die afgelopen 10 jaar... Dat je dus niet op dat podium stond, opnieuw uitgevonden? Nee. Daar ben ik mezelf een beetje kwijtgeraakt. Maar dan komt andere dingen. Door wat voor dingen? Door de ontruiming van mijn huis. En dat was nogal een klap. Dat zit ook in de film. Hè? Het wordt heel even aangestipt. Ja, we kunnen een fragment laten horen. Want jij schrijft ook heel veel brieven in de film. Ja, dagelijks. Dagelijks. Dat is dus een weergave van jouw leven. Op prachtige oude typemachines. Mm-hmm. Je bent zelfs in staat om typlinten nog her en der op te kopen en die te verwisselen. Want dat, en jij bent op een gegeven moment een brief aan het schrijven en die klinkt als volgt. Het is koud op plek zat. Het is nu 6 jaar geleden, maar nadat ik vannacht voor de zoveelste keer over de grote uitwissing had gedroomd, kon ik geen slaap meer vatten. Overdag begin ik langzamerhand het vermogen tot relativering terug te krijgen. Immers ophikken tegen een grootscheepse verhuizing met de ballast van duizenden platen, boeken en ruim 60 schrijfmachines hoeft niet meer. En als ik sterf, hoeft niemand op te ruimen wat ik gedurende mijn middelbare schooltijd heb verzameld aan voor anderen volslagen onbruikbare troep. Maar 's nachts komen ze, de rechters, de deurwaarders, de dwangbevelen. Veel van mijn voor de eeuwigheid bedoelde werk wordt kennelijk niet op waarde geschat, maar zonder blikken of blozen doorgetrokken. Ja, ik vind dit een van de verdrietigste momenten uit de film. Aan wie schrijf je die brief trouwens? Dat als eerste, weet je dat? Ik denk aan Matthias. Matthias Giesen. Dat is een van jouw beste vrienden? Dat is mijn beste vriend. Al 30 jaar? Hij is cartoonist. Ik ken hem van de Kunstacademie. Ja, dat, inderdaad. Rond 1990 raakten we bevriend. Hij kent jou door en door. Jij zei net vlak voor de uitzending, hij had jou net weer een brief geschreven waarin hij vragen stelde waar je echt wat aan hebt. Ja. Waardoor ik heel lekker dit gesprek inging. Oh, die dat man, begrijp je zeker. Hij blijft me verrassen. Ja? Ja. Wat voor vraag stelde die bijvoorbeeld? Oh, nou, dat ging ook over religie en over. Er moet ook af en toe een misverstandje worden rechtgezet. Omdat ik niet altijd goed lees of iets verkeerd begrijp of verkeerd interpreteer. Dus er gaan wel af en toe wat dingen heen en weer, correcties en zo. Maar, ja, per brief dus allemaal. Ja, en we proberen elkaar ook aan het lachen te maken. Ik weet ook niet altijd wat hij serieus meent en wat niet. Daar hou je ook wel van. Weet je van jezelf ook niet, wou je zeggen. Nou, dat is ook leuk aan die films van André van der Hout. Ja. Dan weet je ook niet altijd, is dit nou echt of is dit in scène gezet? Ik weet niet of dat bij Matthias zo geldt. Maar goed, ja, jij schreef dit aan Matthias. Ik denk het, ja. Wat is daar gebeurd je noemt het zelf trouwens de grote uitwissing. Dat zijn woorden van Matthias. Oh, dat zijn woorden van Matthias. Ja, die heeft de uitwissing bedacht. Er was even niks van me over. En ik heb bijvoorbeeld 5 jaar niet kunnen lezen daarna. Waar slaat dat leven Vertel op? Even wat er is gebeurd. Jij woonde in Rotterdam. José in Voorburg. In het kort, hè? Ik had mijn eigen huis in Rotterdam. En daar kwam ik niet veel meer. Omdat ik het heel druk had met een tournee. Mm-hmm. En met schrijven. En bovendien, José had epilepsie in die tijd. Dat heeft ze geen last meer van nou. Maar na de optredens reed ik naar haar terug. In plaats van naar Rotterdam. Dus ik kwam weinig in Rotterdam. En de woningcorporatie, van wie ik dat huis huurde... Mm-hmm. heeft rechterswijs gemaakt dat ik daar niet meer woonde... En ik wist van niks. Ik heb niet gereageerd op dwangbevelen. Die niet zag of omdat je ze dicht liet? Ik ging af en toe naar Rotterdam om de post op te halen... maar die maakte ik niet allemaal open. Want dat zat allemaal in envelopjes... die hadden toch maar over verbouwingen en vergaderingen gaan. Op een dag werd mijn huis was mijn huis gewoon leeg. Weg. Ze hebben want ik wist wel dat ze erop zaten te azen, want dat was al 23 jaar zo. En het is me gelukt om 23 jaar die woning te behouden. Te behoeden voor ontruiming. Ze wilden me daar denk ik uit om de huur te kunnen verhogen. Mm-hmm. En er meer eraan te kunnen verdienen. Dat moet erachter gezeten hebben. Ik weet er ook het fijne niet van, want ik word ontzettend nerveus als ik die documenten inkijk. En ook als je eraan terugdenkt. Ja, joh. Maar goed, dus 25 jaar lang verzamel je van alles om je heen. En dat was ineens allemaal weg. Ook de dingen die ik zelf gemaakt had, de dingen die ik gekregen had. Boeken, platen, piano. Nou ja. 60 typemachines. Mijn biotoop. Er waren, ja, zeker meer dan 60. Bij de laatste telling waren het 65. Biotoop, dat is het enige goede woord inderdaad hiervoor. Het was jouw biotoop. Ja, mijn zolderkamertje, zeg maar. En even, want ik herinner me een foto echt... enorme verzamelingen, stapels, teksten, tijdschriften, boeken, cd's, 60 typemachines. Alles wat jou lief was en waar jij als enige een doorgang door wist. Ja. Wat waar lag. Ja, het was mijn bibliotheekje, weet je wel. Daar werkte ik, daar schreef ik. En daar kon ik even iets opzoeken, even iets naslaan. Ik wist waar ik het op moest zoeken. Ik wist welke plaat ik even op moest zetten. En waar ik naar moest luisteren. Soms zelfs dat ik een bepaalde schrijfmachine nodig had... om een woedende tekst te maken. Oh ja? Ja, dan nam ik dan een Olympia voor, of een Adler. Nee, dat weet je niet. Jij hebt voor iedere emotie een andere titel. En voor iets fijnzinnigs nam ik dan een Olivetti of zoiets. Oh. Nee, dat luisterde heel nauw. Dus dat was allemaal weg. Dus ik kon toch niet verder. Daarna. Maar ik stortte zo in. Ik kon gewoon niet meer lezen daarna. Echt letterlijk niet Ik heb meer 5 lezen. Jaar niet kunnen lezen. Want bij elke zin dacht ik of... dat dit gaat over iets wat ik had, maar nu kwijt ben. Met het woordje huis, of het woordje boek, of het woordje... maakt niet uit, hè? Alles wat ik had. Dat kwam wel in de zin voor. En dat was... Ja. Ik kreeg er zelf nog de schuld van ook. Dat ik het verspeeld had. Omdat ik me niet heb verweerd tegen die maffiabende. Dat was wat de rechter... Want op last van de rechter is jouw huis gewoon in één klap helemaal leeggetrokken. Het was niet op last van de rechter. Het was met toestemming van de rechter. Die gewoon voorgelogen is. Hem is verteld, of haar is verteld. Het was een zij, dat weet ik wel. Dat ik daar niet meer woonde. Nou, ik woonde er wel. Alleen ik gaf geen antwoord op die lullige dreigbriefjes. Die ik al 23 jaar lang kreeg. Wat en ik heb hem trouwens wel verzet. Ik heb opgebeld. Maar dan kreeg ik steeds een dame aan de lijn die niks doorgaf. Maar goed, dat is allemaal toch dezelfde dag nog vernietigd. Ik kon er toch niks meer aan doen. Dus verzet was ook zinloos vervolgens. En ik heb er dan maar... Ja, ik heb maar laten zitten, want wat schiet ermee op. Maar ik probeer me even een voorstelling te maken... Verder. Van dat je inderdaad dat alles is geweest. Ja. Want je deed alles op een typemachine. Ja, ik heb nog wel typemachines. Ja, maar goed, nee, maar ik bedoel alle teksten die je had geschreven. Na een paar jaar heb ik weer een typemachine gekocht. Na hoeveel jaar? Wanneer was dat? Je kijkt nu naar José, maar ja, die horen we niet. Ja, José zit hier ook. ik ben onbetrouwbaar in jaartallen. Maar je zegt dat net... is na een paar jaar geweest. En dat komt omdat Matthias, een andere vriend, Hans heet hij, en ik een reisje maakten naar Gent om de schrijfmachines van Willem Frederik Hermans te bekijken. Die zijn daar terechtgekomen. Tentoongesteld, of niet? Wat was dat? Nou, ja, die staan in een boekhandel. Wow. Limerick heet die. Ze stonden eerst in Tilburg, in het Scription. Ja, ja, ja. Maar ja, dat allemaal opgedokt. Opgedoekt. Opgedoekt. Omdat niemand wilde dokken. en dat is allemaal terechtgekomen. Dus in dat boekwinkeltje in Gent. En daar zijn we heen gegaan. En we mochten daar gewoon op die dingen typen, joh. Nee. Die staan daar in de typemachine van de kamer. Leef Hermans. Ja. En daarna kregen we weer zin om elkaar brieven te typen. Dat hebben we jarenlang gedaan. Maar daar kwam de klad in, omdat we allemaal computers kregen. Hè, in de schoot geworpen. Laptops. Ja. Maar we zijn weer lekker gaan typen. En hoeveel typemachines heb je nu? Een stuk of 8. Ja. Ik heb er geen 65 meer. Die heb je ook niet nodig, hoor. En die brieven, Kees, blijven die allemaal bewaard? Want wat we net lieten horen... Al die brieven van Hans en Matthias zijn vernietigd, natuurlijk. Ja, die in Rotterdam toen bij ook terechtkwamen. Er waren een paar duizend. En nu de brieven die jij nu... Mijn brieven zijn allemaal... Die zijn er allemaal. Ja, die hebben zij. Ja. Ze hebben zelfs scans gemaakt en die heb ik gekregen. Dus ik heb nu een archiefje. En die kan ik doorbladeren als een dagboek. En dat begint in 1993 of zo. Dus ik kan heel en terug. Dat is soms ook wel schrik als je leest. Dat kan ik me voorstellen. Dat moet nog bijna confronterender zijn dan de film die morgen vertoond gaat worden. Ja. Ja, want dat zijn je eigen woorden dan ook nog. Ja. De film heet 1 uit 1000, hè? En dat is ook letterlijk wat volgens mij in de film zit. Dat jij op een gegeven moment zegt dat duizendkoppige publiek... dat zijn uiteindelijk 1, 2, 3 mensen geworden. Denk je niet? Oh, slaat het uit. Dat zou kunnen. Ik. Ja, ik snap ook niet alles. Ja, de eerste voelde ik... Ja, dacht ik, dat is wel toch heel bescheiden. Ik bedoel, 1 uit 1000. Ja. Waarom niet? Ik bedoel, 1 uit 100.000. Is dat omdat... 100.000. Ja. 1 uit 1 miljoen. Hoeveel Kees-toornen zijn er? Ik dacht dat... Beetje belediging. Misschien was het omdat uit talloos veel miljoenen al bezet was. Door Willem Frederik Hermans weer. Oh ja. Maar goed. maakt het in de, ik bedoel, hebben die brieven... Nee, die schreef je altijd al. Ook al toen je op het podium stond. Oh, van jongs af aan. Het is niet van jongs af aan. Ja, ja, dat begon al op de middelbare school. Op zijn minst. Ja. Toen al met een vriendje. En ik ben daarbij met Vulp en dan... Daar ben ik gewoon mee door blijven gaan. Dus ik ben al, ja. Dat blijf ik doen. Ja. Ik kan dat niet laten. Wat voor functie hebben die brieven? Is dat het inderdaad een dagboek? Of? Nou, mensen kakelen tegen elkaar. En ik doe dat ook, maar schriftelijk. Heel veel van die brieven die gaan helemaal nergens over. Het gaat over vogeltjes of over het weer. Of het zijn herinneringen, of het gaat over een droom die ik gehad heb of zoiets. En soms zit er een beschouwing in. Maar... En die liedjes kwamen daar dan tussendoor. We kunnen er nog één laten horen. Het terrasje aan het water. Oh, leuk. De avond valt, maar het is heerlijk buiten. Er klopte van het weerbericht geen drol. Alweer slaan Gert Hiemstra en Cornuiten, zoals Piet Paulusma en Erwin Krol. Die dachten dat de kans op regen zwol. De plank volslagen mist, dus weer een flater. Want in de schaduw van een parasol zit ik op een terrasje aan het water. Volg na heel zo'n middag vieren fluiten, wat rondgeslenter en geknikkebol. En zwijmelen bij blote dameskuiten, sinds juni, het is niet zo actueel nummer. Sinds juni al hetzelfde protocol, om 7 uur een bord gebakken school. Of biefstuk met patat en even later, mijn pens van al het schransen veel te vol. Zit ik op een terrasje aan het water. Zich met dit weer binnen op te sluiten, wat toch de meesten doen, vind ik te dol. Men zal wel voor de beeldbuis samen kluiten, vanavond is het Ajax-Arsenal. De geesterwand die naast me zit zegt skol, waarschijnlijk net als ik een voetbalhater. En net als hij, alleen met minder lol, zit ik op een terrasje aan het water. O, tijd van seks en drugs en rock en roll, ik mis u. Sinds ik van mijn psychiater gedwongen stoppen moest met alcohol, zit ik op een terrasje aan het water. Gedwongen stoppen moest met alcohol. Je zegt ergens in de film ook, voor stoppen heb je toch ook een soort doorzettingsvermogen nodig. Ja, ik ben een beetje een grappenmaker. Ja. Dat gaat dan over, want je bent nogal eens gestopt met van alles. Hè? Dat conservatorium, de marketing, toen na 20 jaar cabaret. Met drinken nooit, toch? Jawel. Ja? Ja, dan ben ik... Ja. Nou, ik ben zeker 1 keer... Echt, rigoureus? Rigoureus mee gestopt. Wanneer was dat? In 2008. Omdat mijn rijbewijs op het spel stond. Was je met dranken achter het stuur gaan zitten? Een beetje. Maar 4 keer. Oh ja. Tenminste 4 keer. Ik moest wel vaker blazen. Meestal was het wel goed. Maar soms was het net een biertje te veel. En, ja, dat heb je al gauw in dat artiestenleven. En toen? Toen dacht je, nu moet ik er maar mee stoppen. Ja, ik wou dat rijbewijs niet kwijt. Want het is een hoop gedoe om het land door te reizen... Met een chauffeur of met openbaar vervoer. En wanneer ben je weer begonnen dan? Een jaar later. Ik kan er een jaar naast zitten. Ja. Nou ja, ik vraag het je ook omdat er ook nog een ondertitel is bij de film... Portret van cabaretier, dichter, denker en drinker Kees Toorn. Het was na de opname van de bende van 4. Maarten Vroosendaal, Jeroen van Merwijk en Egon Kracht. En Marcel de Groot. Daar hebben jullie een tijd mee getoerd. Ja. Mooie set. Met z'n allen Toen een tijdje keihard gewerkt en de opnamen waren geweest. En ik kwam bij Jeroen Merwijk thuis terecht. En die zette een fles Talisker voor me neer. Een fles whisky. Ja. En ik kon moeilijk vragen of hij even een potje thee voor me wilde zetten. We waren uitgeput. Dus ik heb toen... de helft ervan wel, denk ik... Wat, in één klap weer een halve fles? Dat is zo gebeurd, hoor. Het gaat even hard als thee. Nou, en dat heeft me dan toch het rijbewijs gekost. Oh, toen was het echt voorbij. Ja, ik moest heel kort daarop bloed laten prikken. En dit, ja... Ik kon moeilijk zeggen dat dat... Ik was toch het haantje. Maar wat ik net, dat rijtje dat maar goed, ook misschien. Opzonde... Dat rijtje dat ik net opzonde... Portret van cabaretier, dichter, denker en drinker Kees Toorn. Mm-hmm. Een roker. Een roker, ja, die mist daar dan nog. Wat voel je eigenlijk in de eerste plaat? Piekeraar. Oh, die staat er niet tussen, hè? Die staat er niet tussen. Piekeraar. Dat noemt Maarten van Roosendaal ons al. We zijn nu eenmaal piekeraars. En daar komt natuurlijk de rest vandaan. Het schrijven. De noodzaak te schrijven. En je eigen gedachten daarbij onder controle zien te houden. Mm-hmm. En af te remmen. En dat drinken ook. Dat is ook een poging om te verdoven. Of het allemaal niet erg te erg te voelen. Dat dempt de boel. Zowel het schrijven als het drinken dus. Ja. Ja, het kan het allebei ook erger maken, maar je probeert het op die manier te controleren. Een beetje te beteugelen. Ja. Wat niet altijd lukt. Nee, want het lijkt me ook nog vrij ingewikkeld om daar dan een balans in te vinden. Ik zou niet weten hoe het moet zonder schrijven of zonder drinken. En trouwens, ik weet niet eens of schrijven wel kan zonder drinken. Maar ja, het zal wel kunnen, maar ik kan het niet. En je moet er ook een sigaar bij hebben. Ook een probleem, hoor. Want de kenna's nergens meer roken. Nee. Hoe vind je dat? Ja, dat is ellendig voor mij natuurlijk. Ik kan niet meer in de trein... Zitten? Nee, eigenlijk is reizen onmogelijk voor rokers. Ik snap dat dat ongezond is. Maar verbieden is ook ongezond. Dat lichaam, hè, van jou, als we het dan hebben over... Ja, ik zag je al kijken. Dat beeld van jou, wat ook heel vaak te zien is... Een prachtig beeld, zit ook weer in deze film... dat jij bent min of meer van elastiek, hè? Dat is iets erfelijks, geloof ik. Ja. Dat je je been zo achter je hoofd kan leggen. Niet te kunnen. Ja, en Tony kan dat ook. Ja, Martin ook, mijn zus ook. Oh, die kan het ook. Zij is gaan sporten, paardrijden en zo. En toen kon het niet meer. Hoe zit dat eigenlijk precies? Wat is de reden waarom jullie dat kunnen? Ja, het is een erfelijke afwijking, is me uitgelegd door die broer Martin. Die is arts. Die flauw viel onderaan de trap toen hij in slaap zat. Hij kan het niet. Hij kan het wel. Oh, hij kan het ook. Jullie echt allemaal. Ja. Ja, ik weet daar het fijne niet van. Nou, daarvoor zou je hem even uitnodigen. Zouden we bij Martin moeten zijn? Ja, daar kun je ook gewoon een uur mee lullen, hoor. Ja, dat denk ik ook. Het hoort niet te kunnen, heb ik begrepen. Maar bij ons is het heel gewoon. Wij zaten gewoon met z'n vieren op de bank... met al onze benen in de nek televisie te kijken. Daar is een foto van geweest. Maar ja, is je verhouding met je lichaam, is dat veranderd eigenlijk sinds je niet meer optreedt? Want dat is natuurlijk ook wel iets, hè? Mm. Je zo tonen aan het publiek. Je doet natuurlijk van alles met dat lichaam. Nou, toen ik mezelf voor het eerst op televisie zag... snapte ik waarom mensen moesten lachen. Omdat ik voor het eerst mijn eigen motoriek zag, bijvoorbeeld... Natuurlijk moeten mensen lachen. Want ik liep als een soort gorilla. Met te lange ledematen. Ja, van kauwgom, inderdaad. Is ongecoördineerd. Een gorilla van kauwgom. Ik ben nooit bezig geweest met mijn lijf. En het is niet veranderd in die zin dat ik nooit iets te maken heb gehad willen hebben. Met dat lijf. Het zit me alleen in de weg. Al dat onderhoud. En de pijnen en de aftakeling. Die bij mij heel snel gaat. Door? Ik voel... ja, daar krijg ik dan weer de schuld van. Ik zeg niks, hè? Het achterstallig onderhoud. Dus, en te veel drinken en te veel roken en te weinig bewegen. Wat helemaal niet klopt. Ik beweeg wel veel. Ik bewoog wel veel, maar het gaat niet meer door de pijn die er toch is. En ik ben geboren met pijn. Ik heb mijn hele leven al pijn. Hoezo, waar, wat? Ik heb een ziekte. Een botziekte. Maar die was er al lang voordat ik mijn eerste biertje nam. Maar maar dat was dus altijd pijn. Toen je heel jong was al. Ja. Ja, het is fibrose dysplasie heet dat. Mm-hmm. Dat is een constant. Onophoudelijk. En je ontdekte dat bij inname van alcohol die pijn iets dragelijker wordt? Alcohol helpt er helemaal niks tegen. Oh, helemaal niet? Nee, die pijn blijft gewoon. Die gonst gewoon door. Hij is niet heel schreeuwend erg, maar soms is het zo erg dat ik het eraf wil hebben, het been. Het zit in mijn been. Maar het kan erger, hoor. Het kan ook in je schedel zitten, bijvoorbeeld dezelfde ziekte. Daar heb ik wel andere dingen in mijn schedel zitten. Waar je toch behoorlijk mee uit de weg kan. Nu gaat dat de kans van de artsenij op. En grote successen mee hebt geboekt. Kees, ik zou nog wel veel langer met je willen praten. Ja, een uur is maar een uur. Volgende keer een marathon. Een nieuw afspraakje. Doen we echt, we maken een nieuw afspraakje, Kees. Als ik mijn boek af heb. Ja, want die gaat er natuurlijk komen. Hè? Daar zat ik ook zo op te hopen terwijl ik naar die film keek. En jou daar achter die typemachine zag zitten. Er zit natuurlijk gewoon een romanschrijver in jou. En niks, de korte baan van die liedjes. Gewoon een auteur. Even eraan trekken. En dan hebben we straks de auteur Kees Thorn. Met een prachtige roman. Die ons iets heel nieuws laat zien. Wat ga je op die tegel schrijven? Laten we daar gewoon mee beginnen. Weet je het nog niet? Ja, nu weet ik het. Nu weet je het. Het is wat ik net tegen jou wil zeggen. En dat was? Bedankt voor de aandacht. Bedankt voor de aandacht. Is dat goed? Of? Ik heb het je heel graag gegeven, Kees Thorn. Dank je wel. Insgelijks. Morgen dus, in het Uur van de Wolf. Begint om 9:20, NPO 2. En zo dadelijk op deze zender, 5 dagen. Waldy van Genen vanuit Tilburg. Vanuit de campus. En het gaat over studentenhuizen. Die adverteren met Dutch Only. Daar willen we alles over weten. Mooie avond. Tot morgen. Dank u wel, meneer Thorn. Morgen ontvangen we in Kunststof de dochter van Jules, Arie Deelder. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van de zaterdagochtendpupillen tot de toppers van Team NL. En natuurlijk de gehandicapte sport. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Drink er lekker eentje op je favoriete terras. Vrije Vogels, de nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel.